Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Az ennek a hétnek a legfőbb híre, hogy Magyarországon elindul a digitális televíziózás. Hallottatok róla, Balázs? Igen, olvastam róla, és nagyon érdekesnek találom. Miért? Pont azért, amiről beszélni is fogok majd később a műsorban, erről a bizonyos Media Center központú Windowsról, aminek szintén ezen a héten volt a bejelentése. De minden összefügg. Abszolút így gondolom, és ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy... Ez? Hát a mostani tévéműsor is szép, színes, éles kép. Hát persze, gondolom te is láttam már HDTV formátumadásokat, azért azt jó volna, hogyha egyszer volna itthon ilyen még is ilyen gyönyörű nagy felbontású. Még tűélesebb kép. És a DVD is elbújhat mögötte. Így van, ezáltal megvalósult végre az interaktív televíziózás is akár. Tehát te válogathatod ki a műsoraidat esetleg egy ilyen jellegű dolog. Egyébként majdnem 10 évvel ezelőtt Szakadát István mondott el ebben a műsorban, hogy majd valamikor 10 év múlva beköszönt egyszer az interaktív televíziózás korszaka. Bejött neki. Én csak annyit fűznék ki ez a témához hozzá, hogy informatikai szempontból volt ez a hét híre, mert egyébként egyéb más fontos események is zajlottak kicsiny hazánkban. Egy Londonban élő magyar szakember nevéhez fűződik az 1 terabájtos CD. Rövidesen megszólal műsorunkban Török Péter, aki elmeséli, hogyan lehet ilyen hatalmas kapacitással lemeznek. Aztán vadászat a kockás szoknyára az árkalózzal, online Cati ismét az internet német fertájára keveredett. Szórjuk a pénzt, de spóroljunk az idővel. Aktuális kifejezéssel foglalkozunk az Info szótárban, a témakör a digitális televíziózás. Egy újabb eszköz a tévé tetején a set-top box. És brutális gépigény az otthoni médiaközpont kiszolgálására alkotott Windows változatban. Chatman internetes élmény és demo beszámolója. Megjelent az új Windows, de nem mindenkinek. A heti műtárgy egy egyedi egérpad lesz, és talán még hírekre is lesz idő itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. A múlt héten azt kérdeztük itt a műsorban, hogy melyik évben alapították meg Bill Gates cégét, a Microsoftot, annak kapcsán, hogy itt volt Budapesten Steve Ballmer, a cég ügyvezető igazgatója, vagy vezérigazgatója. A helyes válasz 1975, tehát jövőre ez pont 30 éves a Microsoft. Az eheti kérdésünk pedig az, hogy hány megabyte kapacitású a legkisebb szabványos CD. Segítségként annyit hadd mondjak, és mutatom közben Balázsnak a szerintem helyes megfejtést, hogy három fő formátuma van a CD-knek. Nem DVD-kről beszélünk, nem is a legújabb generációról, hanem a hagyományos CD-kről, tehát három formátum van, és a legkisebb szabványos CD formátum hány megabájtos lehet maximum? Ez a kérdésünk. A telefonszámunk 328 85 55. Segíteni lehet? Hát, de mit akarsz segíteni? Én már segítettem. Méretével kapcsolatban, hogy amit a múlt adásban, vagy az előtti adásban meséltem a mobil CD íróról, az is kétszer... Az is hasonló méretű CD-re írta ki az anyagot. Igen. Hát akkor várjuk a választ a kérdésünkre. A számunk még egyszer 328 85 55. Örülünk, hogy hölgyek is vannak itt a stúdióban. Időről időre a hölgyek is bekapcsolnak a játékkérdésbe, ahogyan annak idején még Ned doktornő Kitzinger Szonya is megtette. A honlapot mondtam, Zoli? Nem. www.modemidők.hu. De olyan jó hallani. És az asztaltársaság a hölgy, aki most mosolyog, Szokoli Katalin. Jó estét kívánok. Online Cati. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Szembe vele Spányik, Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok. Török Péter a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1989-ben, majd több éves Oxfordban és Cambridge-ben töltött kutatói munka után 2002-től kezdve a londoni Imperial College Photon kutatási tanszékén tanársegéd. Emellett a Photonics tanszék egyik kutatócsoportját is vezeti, és ebben a minőségében került a napokban világméretű reflektorfénybe forradalmian új adattárolási módszer kidolgozásával. Eddig elképzelhetetlen tömegű adatot, körülbelül 1000 gigabájtot, vagyis 1 terabájtot képes befogadni ez a bizonyos lemez, amelyre akár több száz órányi filmanyag is ráfér. A vonalban itt van velünk Török Péter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mégpedig Londonból. Ha jól tudom, akkor a munkahelyéről még, Péter? Ez így van. Mert hogy pont miattunk és a londoni metró miatt bennmaradt, és ezért hívhatjuk ott. Hát köszöntöm, és gratulálok ehhez a fejlesztéshez. Pontosan ön mit csinált ebben a fejlesztésben? Ön találta ki a technikát, a technológiát, vagy vezette a csoportot, vagy mi volt a szerepe a fejlesztésben? Egy voltam a sok közül. Azt hiszem, hogy az a legegyszerűbb mondani. Az alapötlet az tőlem jött, de maga a kutatást, aminek során ezt kifejlesztettük, az egy három egyetemes társaság fejlesztette együtt. Csapatmunkának is mondhatjuk. Így. És ugye akkor jól értem, hogy egy CD méretű korongra ráfér 1 terabájt mennyiségű adat? Hát rá fog férni remélhetőleg. Hogyha a technológia meg is valósul. Ez így van. Ez így van. Tehát a technológia, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most be tudunk rakni egy CD-t a lejátszóba, és 1 terabájt kijönne belőle. Igen, ezt gondoltuk, hogy nem megyünk be még a sarki üzletbe ilyet vásárolni. Az még egy kis időbe fog kerülni. Itt arról van szó, hogy a technológiát, az elvet kidolgoztuk, bebizonyítottuk, hogy optimista becsülések esetén 1 terabájtot föl tudunk rakni egy CD méretű lemezre. Az, hogy az optimista becslésekből reális megvalósítás után mennyi marad, általában azt szokták mondani, hogy egy generáció az 5-6-szoros tárolókapacitás növekedést kell, hogy okozzon. Megpróbáljuk az egy generációt, illetve annál többet. Vagyis az is lehet, hogy később még az 1 terabájtot is meg lehet haladni. Lehetséges. Nézd, hát a Sony cég múlt hétnek az elején jelentette be azt, hogy 8 rétegű Blu-ray diszket szeretnének a piacra dobni oldalanként, tehát az 16 réteg összesen. Én nem látom, hogy hogyan tudják megcsinálni, hogyha ők meg tudják azt csinálni, akkor mi mind a 8 rétegre rá tudnánk rakni a megoldásunkat, és ezzel tudnánk növelni az általános tárolókapacitást. Mert hogy itt a nagy ötlet az, hogy azt a bizonyos helyet jobban ki tudják használni ezzel a módszerrel. De mi is itt az ötlet lényege? Hát az ötletnek az a lényege, hogy ugye normál CD-knél, DVD-knél és a Blu-ray disknél egy gödröcskében tudunk egy bitnyi információt találni, azaz tárolni, azaz vagy nulla, vagy egy. A mi esetünkben viszont azt csináljuk, hogy megpróbálunk egy gödröcskébe több információt tenni. Tehát igazából azt csináljuk, hogy a gödröcskét aszimmetrikussá tesszük, és kiolvassuk azt, hogy az aszimmetrikus gödröcskének milyen a szöge. És ez több értéknek feleltethető meg, ugye? Ez így van. Tehát mi ki tudunk körülbelül a kísérleti adatokon alapulva úgy tűnik, hogy ki tudunk körülbelül 330 különféle szöget olvasni a 0-tól 180 fokos tartományban. És sajnos ez nem 330 szoros tárolókapacitás növekedést jelent, hanem ennek a kettes app logaritmusát kell venni, hogy vagyis még többet. Igen, ami 8,3 körül van. Annyira egyszerűnek tűnik az ötletnek a lényege, hogy ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy miért nem találták ezt eddig ki? Mert egyszerű az ötlet, de nehéz megvalósítani, ugye? Jó sejtem? Több oka volt ennek, az egyik az, hogy az a program, amit mi itt kifejlesztettünk az én kutatócsoportomban, az egy különleges program, ami nagyon pontosan tudja szimulálni, hogy mi történik egy optikai adattároló lemezen. Ha ez nem lett volna meg ez a lemez, akkor ez a program, akkor nem tudtuk volna ezt az eredményt kihozni. Ez az egyik oka. A másik oka az, hogy emberek gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne több információt, tehát több szintű információt beletenni egy gödröcskébe, de nem a jó úton indultak el. Ez viszont működik. Gondolom, egy kísérlet is igazolja, vagy több kísérlet nyilván. Kísérletek igazolják. Azt hozzá kell tennem, hogy kétféle kísérleti berendezés létezik optikai adattároló eszközöknél. Az egyik az, amit úgy hívnak, hogy static tester, tehát ez egy statikus berendezés, a másik pedig, amit úgy hívnak, hogy dynamic tester, ami egy nagy kivitelű optikai adattár. Tehát olyan, mint ami bent van a számítógépben, csak sokkal nagyobb. Tehát a diszk az pörög, és a többi. Mi a static testerrel csináltuk a kísérleteket. A dynamic tester az nagyon sok pénzbe kerülne, az kb. 1 millió angol fontba kerülne. Hát az viszont nagyon sok pénz. Azt mondta ugye, hogy a szögtől függ, hogy mekkora számot tárolnak egy kis gödröcskében. Ettől nem romlik a sebessége az adat kiolvasásának, hiszen sokféle értékből kell kiválasztani azt, amit oda ugye tárolt a gép. Nem sérülékenyebb ettől a CD? Két kérdés volt. Az első az átviteli sebesség. Az átviteli sebesség igazából jobb. És azért jobb az átviteli sebesség, mert itt ugye az van, hogy egy gödröcskéből kiolvasunk egy szót. Még mondjuk 8 bitnyi információt. Még egy normál CD-nél vagy DVD-nél ezt 8 gödröcskéből kell kiolvasni. Tehát 8-szor olyan gyorsan kell pörgetni ahhoz, hogy ezt ki lehessen olvasni. CD-knél és DVD-knél az igazi sebességhatárt nem az elektronika szabja, hanem az, hogy Philipsnél megpróbálták, fölpörgették a diszket gyorsabbra, és a diszk fölrobbant. És az adatkiolvasás biztonsága? Az adatbiztonság biztonság az egy más kérdés. Nyilván a diszk a sérülékenyebb, ez nem kérdéses. De ugyanezt történt... Mert ugye, hogyha egy ilyen kis gödröcskébe belepiszkálunk, akkor ott több adat vészel egyszerre. Ez ugye? Így van, de ugyanez igaz a CD-ről a DVD-re menve, és a DVD-ről a Blu-ray-re. Tehát amit úgy hívnak, hogy hiba korrekció, annak az egy külön tudomány, és annak a tudománynak nagyon nagyot kellett lépni a CD-ről a DVD-re, és a DVD-ről a Blu-ray-re. Tehát itt most arról van szó, hogy találni kell olyan hibakorrekciót, ami ennek a megoldásnak a legjobb. Ugye azt mondtam az elején, hogy elképesztő mennyiségű adat ez a bizonyos 1 terabájt, ezt szerintem most még sokan el sem tudjuk képzelni. Filmből több száz órányi fér rá, ugye a hagyományos DVD-s filmekből kiindulva. De mégis milyen felhasználást tud ön elképzelni? Hogy mire használhatjuk majd később ezt az elképesztő kapacitást? Van egyáltalán szükség ilyen kapacitásra? Igen, ez egy kérdés, amit gyakran föltesznek. Valószínűleg van, tehát az emberiség olyan mennyiségű információt produkál egy nap alatt, nem emlékszem a számokra, de valami hatalmas mennyiségű információ. Hogyha például arra gondol, hogy ugye mondjuk a könyvtárnak, mondjuk a Pesten bármelyik könyvtárnak, vagy az akadémiai könyvtárnak például a teljes tartalmat archiválni kívánja az ember, akkor ugye egyik módszer az, hogy beszkenneli az összes könyvet, és minél nagyobb példányban, minél szélesebb területen szétszórja az ember ezt az információt, azért, hogyha valami baj van, akkor az információ ne sérülhessen meg. Ez egyébként Amerikában egy hatalmas üzlet, és nagyon sok energiát fordítanak ennek a megoldására. Tehát az egyik lehetséges az, hogy sok információt felrakni, ugyanazt az információt sok lemezre is elterjesztene, amennyire lehet az országon belül. És de hát egy olcsó tárolás lenne mondjuk a bonyolult merev lemezekhez képest, ugye? Olcsó, persze, mert hát miután a maszterelés megvan, tehát miután kinyomtatták, vagy megcsinálták az alapmaszkot, utána a nyomtatás egy ilyen disznek nem valószínűleg sokkal drágább lenne, mint egy DVD-nek. Török Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy felhívhattuk. Nagyon szívesen. Remélem, hogy később is beszámolhatunk majd még a fejlesztéseiről, és sok sikert, meg hát persze gratulálunk ehhez a fejlesztéshez is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Csettelünk itt adás közben, és talán hozzászólnak a műsorban? Nem, én gondoltam, hogy hozzászólok, hogy ez az 1 terabájt, amit még nem tudunk elképzelni. Gondoljatok be, hogy a 90-es évek elején, amikor megjelent a CD, ilyen negabájtokkal dolgoztunk, tehát mondjuk a 100 megabájtos merevlemez is már nagy dolognak számított, el se tudtad képzelni, hogy 640 megát mire tudsz felhasználni. Szóval a 90-es évek végén, amikor már a DVD jött ki és gigákról beszéltünk, akkor azt nem tudtuk elképzelni, ma pedig ott tartunk már, hogy a merevlemezek tárkapacitása megközelíti az 1/3 terabájt. gigabájtot, tehát 300 gigabájt körül vannak, és ezek lassan elérhetők lesznek mindenki számára, úgyhogy mire ez a technológia beérik, szerintem simán szükség lehet arra, hogy egy terát tudjunk tárolni egy ekkora CD méretű korongon. Tolódnak ki a határok, most már csak az a kérdés, hogy üzletileg is megérnek ezek a technológiák, mert ugye technikai szempontból megértek, itt van, működik, el lehet tárolni, csak hogy lehet, hogy még nem futotta ki magát mondjuk a DVD vagy a Blu-ray, ugye, ami még meg sem jelent a piacon. Én, ha jól értettem, akkor ő azt mondta, hogy azért ez még csak elvi szinten, ilyen teszt szinten létezik, tehát azért még nem tartunk ott, ők sem tartanak ott, hogy ezt ténylegesen ki tudják próbálni egy létező gépen, csak szimulálják, de hát gondolom, hogy ez ilyen 1-2-3-5 éven belül valósággá válhat. Szurkoljunk szerintem Török Péternek, aki Londonban kutat, tehát. Miért fogod a fejed, kedves Cati? Ellepték a stúdió környékét tesi fotósok. Levente az ablak másik oldalán áll éppen. Paparazzi, ugye? Abszolút. Nagyon és te ezt nem szereted, amikor téged nem fotóznak. Szeretem. Pedig sok hallgatónk a rajongói klubjainkban ezt beszélik egymás között, hogy vajon miért van az, hogy Szokoli Cati egyszer online beszélték. Nem szereti, hogy fotózzák. Egyetlen pedig szeretnének szóval. Téged látni. Látnak, van egy rengeteg kép rólam. És például láthatnak a német internet oldalakon is. Engem? Uh-huh. Nem? Hogy? Nem értem. Most így próbáltam ilyen nagyon ez egy lazán átvezetni a témádra, volt. De nem veszed észre. Nem nagyon. Nem, hát nem igen. Német témáról. Német oldal az, amin te járkáltál. Igen, egy programot találtam. Igazából 2 héttel ezelőtt találtam, akkor is érdekes volt már számomra, de igazából azért maradt meg bennem, mert hogy nem tűnt el. Tehát annyira érdekli az embereket, hogy így töltik le 1000 számra. Programnak a lényege, hogy letöltöd, és utána beírod, hogy milyen terméket akarsz megvenni online. Mondjuk én beírom azt, hogy kockás szoknya, és kiírja az összes online... Kockás szoknyát. Online olyan boltot, ahol lehet kapni kockás szoknyát, de nem ez a lényeg benne, mert hát ezt szerintem egy egyszerű Google-el is megtalálod, csak ő ár szerinti sorrendbe pakolja őket. Tehát végülis tényleg olyan, mint egy Google, tehát egy ilyen pók program, hogy az információkat így gyorsan összegyűjti, tehát megnyomod a keresés gombot, és akkor egy pár másodpercen belül jön a millió találat, és ez már is lehet válogatni. Ez egy internetes turkáló, nem? Igen, de most gondolj bele, tehát egy lány meg akar venni magának egy nadrágot, vagy egy kockás szoknyát, rámegy az egész napja. Hát végig megy a körúton, bemegy a plázákba, hihetetlen mennyi idő elmegy ezzel, mindig megtalálja. Ezzel szemben nyomok egy entert, és ott van, és online megrendelhetem, és kiküldik, és szuper. Ehhez képest már csak az a kérdés, hogy miért Price Piratennek hívják ezt az oldalt, vagyis árkalóznak, ugye? Kalózkodnak az árakkal, nem tudom, tehát így bezsebelik az árakat, vagyis hogy utána... Egyébként, hogyha én kereskedő lennék, akkor én rosszat gondolnék erről a szolgáltatásról, mert én biztos nem szeretném azt. Még akkor is, hogyha mondjuk az én termékem a legolcsóbb, mert adott esetben kerülhetek abba a helyzetbe, hogy egy nap múlva az enyém drágább, mint a legolcsóbb. És ez akkor nekünk, már nem engem választom. Felhasználóknak nagyon jó. Azért ugye érzed? Tehát most mindenki lejjebb viszi az árakat, akkor holnap már 500 forintért fogok kockás szoknyát rendelni az interneten keresztül. De egyébként azt akartam kérdezni, hogy ti vásároltatok már interneten keresztül? Igen. Én programot persze. Vettem. Balázs, te is? Én is programokat. És hogy fizettetek? Könyveket. De CD-t is vettem például. Könyvet, CD-t. De magyar oldalakról? Nem, vettem külföldről is. Angliából. Tudom, te például a Happy Tea. Igen, azt Amerikában. Hát én az Amazonról szoktam vásárolni. Én nekem hatalmas problémát jelentett a fizetés, ugyanis én először ilyen online vásárlással pár hónappal ezelőtt szembesültem, ugyanis nekem svájci bicskát kellett vennem, eredeti svájci bicskát, eredeti ilyen Svájcból. Ez Svájcból? Nekem... Ez egy külön büntetés volt akkor, még, mert akkor minden plázában lehet kapni eredeti svájci bicskát. De az nem olyan, mert nekem Victorinox kellett, mert az eredeti svájci. De ez svájci. Ott vett, jó. Az a lényeg, hogy ugye a rendelésnél kell különböző hitelkártya és minden, és nem tudom, hogy tudtam volna megoldani, hogyha nincs egy olyan ismerősöm, aki banknál dolgozik. Hát pedig volt saját vízakártyámmal nem mertem volna ezt így bejártani. Persze. Ezért van az a trükk, legegyszerűbb trükk, hogy két kártyát kell tartani, az egyik kártyán csak kevés összeget. Na, és van egy olyan bank, amelyiknek van egy olyan szolgáltatása, tudtam al egyetlen egy, amelyik direkt ilyen célokra van kifejlesztve, hogy van egy olyan nem mondom a semmilyen azonosító, de egy ilyen eszközt adnak a bankszámlád mellé, amely ezt a funkciót tölti be, hogy... Tehát, hogy befejezem, tehát, hogy kevés, kicsi összeg van a kártyán, és éppen ezért, hogyha ha esetleg meg is hackkelik, akkor csak azt a kis összeget nem is a hackkeléstől, hanem, hogy nem jó a kártyám. Tehát nekem olyan egyszerű bankkártyám van, hogy nem hiszem, hogy azt elfogadnák. Tehát ennél a tranzakciónál nem fogadták volna el. Tehát éppen ezért ezt nem tudtam volna megoldani az osztálytársam nélkül. És a kockás szoknya megvan? Nem kockás szoknya, volt svájci bicska. És megjött? Már augusztus végén. Nekem is egyébként az a tapasztalat, illetve nekem az a tapasztalatom, egy régebbi ilyen oldallal volt, hogy megrendeltem talán egy videókazettát, vagy CD-t, nem tudom, és itt fél évvel később érkezett meg. Igaz, hogy nagyon messzire rendelt. Átfutási idő. Borzasztó. Hát, hogyha megrendeled ilyen express kiszállítással, akkor meg majdnem kétszer annyit kifizetsz adott esetben, mint amennyivel a termék kerülne. Azért meg már érdemes elmenni inkább valamelyik plázába is ott megvenni. Igen. Hát akkor térünk vissza a heti aktualitásra. Meglepődtél valami, Balázs? Nem, csak írtán lehajoltam valamire. De még nem te jössz, hanem Bódi Zoltán a infószótárral. Hagyd a földön. Szóval a heti aktualitás ugye a digitális televíziózás beindítása Magyarországon. Egyelőre hát tesztadásnak mondható, hiszen a Magyar Televízió két csatornája, illetve a Duna TV fogható digitálisan, de hát szerintem egyelőre két kezemmel meg tudnám számolni, hogy hányan nézik digitális kódolással a digitális tévéadást. De persze akkor nem is növekedne az előfizetők száma, hogyha nem lenne műsor. Úgyhogy az kétségtelen. Jó, hogy de hát egyelőre még én is a híradásokból úgy hallottam, hogy tesztfázisban van a dolog, tehát nem mindegy. Mindkét a kifejezésért, illetve ez a világ érdekel, ennek a nyelvi világa, és rögtön találtam néhány kifejezést, ami a digitális televíziózáshoz kapcsolódik tehát, és nyilván nem a digitális televíziózásról fogunk most beszélni. Egyről egyébként már beszéltünk, a HDTV-ről, amit Balázs már említett. Igen. Ugye nagy felbontású nagy televízió. Felbontású televízió magyarul. Ez azért jó egyébként a HDTV, mert azt lehet magyarul mondani, és meg is érthető a fordítással, a szerkezet fordítással, vagy miről van szó. Viszont az, amiről ma beszélek, az a set-top box. Set-top box. Ugye a set, ezt már mindenki ismeri, sok mindent jelent. Ez eszközt jelent valószínűleg ebben az esetben. A top, az pedig a television set, ugye? Tehát eszköz, ilyesmi. Vagy video set, amiben benne van minden együtt. Ugye? Én úgy értelmeztem, hogy a set top, hogy helyezd a tetejére. Nem. A set valószínűleg ez lehet, hogy a televízió, a videó, a DVD, a nem tudom mi, az egy ilyen készletben együtt van, eszközt is szoktak így nevezni. A top, az ugye a teteje valaminek, tehát az eszköznek a tetejére tegyél egy boxot, egy dobozt. Tehát nagyon érdekes az elnevezésnek a logikája, csak ezt akarom, ezért magyaráztam ilyen részletesen. Mert nem az eszköz funkciójáról nevezik el, nem egy már meglévő kifejezés jelentés bővítésével, amelyhez valamiféle kapcsolata van ennek a bizonyos eszköznek, ez a set-top boxnak, mindjárt mondjuk, hogy ez mi is tulajdonképpen, hanem a helyzetéről, a helyéről, az alakjáról. Egy ilyen érintkezési kapcsolat, jól meg lehet érteni, milyen a képi jelentés átvitel, egy ilyen érintkezési kapcsolat van, metonimikus kapcsolat. Nagyon érdekes a dolog egyébként, számomra legalábbis. Egyébként, hogy mit is jelent, nem tudok én ebben nagyon mélyen bele. Lényeg az, hogy ezt az eszközt kell ahhoz használni, hogy egy hagyományos televízióval nézni tudjuk a digitális televízió adást. Tehát ez egy ilyen dekódoló vevő egység. Igen, bár ez egy kicsit a fából vaskarika, mert ahhoz, hogy az igazi digitális tévéadást nézzük, ahhoz egy digitális televízió készülék kell, és abban már benne van az a bizonyos eszköz, ami pontosabban akkor érezhető a különbség, vagy az előnyei a digitális televíziós adásnak. Talán. Ami még itt érdekes ennél a kifejezésnél, hogy ez egy kategória, mert ugye az internetezésnél is voltak set-top boxok. Pont ezt akartam mondani, hogy ez az internetezésnél egyszer már előjött a 90-es évek közepén. Na, örömmel hallom. Tehát ez akkor nem ennek az eszköznek a speciális neve, hanem egy gyűjtőfogalom. Gyűjtőfogalom, így van szerintem. Igen. Akkor ezt majd az írott változatával az infószótár mai szócikkének részletesebben be is írom. És infószótár jövő héten is. Csetlen Balázzsal cseteltünk a héten, és szokta néha mesélni nekem nagyon lelkesen, hogy miket tapasztal az interneten, különféle ilyen videóközvetítéseket nézegetve, és most a héten is néztem. Így van, szerdán bemutatták Los Angelesben, ráadásul a Shrine Auditoriumban a Windows XP Media Center Edition 2005-öt, jó hosszú neve van, jó, de az egésznek az a lényege végül is az, hogy egy az egybe lehetett végignézni az egész ceremóniát, amelyben maga Bill Gates jött ki a porondra, és nagyjából egy órán keresztül mutatták ennek az új rendszernek az érdekességeit. Egyébként megfigyeltem, hogy te a ceremóniákat nagyon szereted nézni, meg hallgatni, meg megfigyelni. A Microsoftos ceremóniákat kimondottan szeretem, mert mindig lenyűgöz, hogy milyen hihetetlenül olajozott az egész dolog, és hogy fonódik egymásba az egyik jelenet a következőbe, egy videóbejátszás, egy ilyen következő szereplőbe a képen demózik valamit, tehát ez tényleg egy kimondottan jól nézni ezeket az eseményeket. Amerikai show. Igen. És mit tudtál meg? És mi is az a Media Center Edition? Azt mondtam a bevezetőben, hogy megjelent az új Windows, de nem mindenkinek. Ezen azt kell érteni, hogy Media Center Edition eddig is volt már. Megjelent bőle két változat, és az elmúlt két évben nagyjából ugyanebben tehát ez egy alváltozata az operációs rendszernek? Igen, tehát ez egy változata a Windows XP-nek, amely viszont csak speciális környezetben képes futni, és az a fő feladata... És nyilván speciális célokra van. Így van, az a fő feladata, hogy ezt a bizonyos Media Centert megvalósítsa, amiről beszéltünk már a műsorban is, talán más programok kapcsán, igen, vagy talán ezzel kapcsán hogy a tévénézést, igen, a filmnézést, a rádióhallgatást, mindezek hifizés, rögzítését, hifizést, házimozizást. Így van, ezeket mind megvalósítsa. Egy nagyon egyszerűen kezelhető felületbe gyűjtse, és tulajdonképpen ezt egy családi élményé formálja át. Most ennek a háttérében a Windows XP fut, és ezért hívják ezt Windows XP MCE 2005-nek, de igazából ezt te csak akkor látod, hogyha használni is akarod egy számítógépen. De ezt az operációs rendszert nem elsősorban számítógépen használják az emberek, hanem olyan speciális készülékeken, úgynevezett szórakoztató központokon, amely elrejti előled az operációt, csak azt látod belőle, hogy te most mit akarsz csinálni, tévét akarsz nézni, igen, egy kattintás tévét nézel, sőt, még csak nem is kattintás, rosszul mondom, mert a kezedben a távirányítóval ülsz egy tévéképernyője előtt, és ott azt nyomod meg, nem, semmi egér. De akkor mi szükség van az operációs rendszerre? Hát most is nyomogatjuk a távirányítón a gombokat. Hát ez működik a háttérben, ez biztosítja az alapfunkciókat, illetve biztosít még számtalan más dolgot is. Ami döbbenetes az idei kiadásban, az az, hogy egyszerre tényleg az egész családot ellátja információval, vagy médiával, fogalmazunk ki, tehát amíg mondjuk az apuka a nagyszobában, a nagy felbontású közvetítésben nézi a rögbit, aközben az anya a konyhában egy teljesen másik kis készüléken, mondjuk drót nélküli hálózaton kapja az internetes rádióadást, addig a kisrác a saját szobájában egy Xboxhoz köthető kiegészítőn keresztül szintén eléri a központi szórakoztató rendszert, és arról mondjuk egy játékot tölt le. Balázs, nincs pont tovább, ez mekkora erőgép szükséges? Micsoda erőforrás kell? Valószínűleg szükséges hozzá erőforrás is, de én nem ezt emelném ki, hanem azt, hogy beszéltünk már digitális otthonról. Ezek abszolút az építőkövé, tehát ezek már a kézzel fogható építőkövei a digitális otthon koncepciónak, és ezt Gates is hangsúlyozta egyébként. Abszolút e felé megy a Windows XP-nek ez a fajta fejlesztése, és csak sajnálhatjuk, hogy ez Magyarországon sajnos nem elérhető egyelőre. Nincsenek itthon meg ezek a készülékek, illetve nem tudjuk kihasználni, mert nincsenek meg ezek az adások, amivel ki lehetne használni ezt a dolgot. Ezért is jó a digitális tévéadás elindulása, és ezért is érdekes, mert ez talán elvezet oda, hogy egy nap mi is teljesen tudjuk élvezni ezt a Media Center Edition. Amit Zoli mondott, azért az is fontos, pont tőle tudom, hogy 1 GB a minimum RAM mennyiség, amit egy számítógép vagy ilyen eszközbe. Igen, az előadás során két ilyen műszaki ember gyorsan elmondta, hogy nagyon erős hardware kell ahhoz, hogy ez működni tudjon. Na majd még később is mesélsz erről. Eddig tartott a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ver CD-en, MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!